1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 lutego, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Obrońcy biznesmenów oskarżonych o korumpowanie posła Niesiołowskiego zapowiadają zażalenie na decyzję o aresztowaniu. W serwisie też o sporze wokół Europejskiego Centrum Solidarności i pierwsza w historii wizyta papieża na Półwyspie Arabskim. Zażalenie na decyzję łódzkiego sądu o 3-miesięcznym areszcie zapowiadają obrońcy Bogdana W. i Wojciecha K., biznesmenów podejrzanych o udzielenie Stefanowi Niesiołowskiemu korzyści osobistej. Adwokat Piotr Owczarek uważa, że wobec podejrzanych można było zastosować inne środki zapobiegawcze. Zwłaszcza bacząc na to, że zdecydowana większość materiału dowodowego została zgromadzona parę lat temu i jest od tego czasu w rękach prokuratury zabezpieczona. Obrona zdecyduje się na złożenie zażalenia, albowiem wobec tego, że ten materiał jest zgromadzony, zabezpieczony od paru lat, nie istnieje w naszej ocenie zagrożenie utrudniania postępowania i możliwość wpływania na dowody. W sprawę zamieszany jest też trzeci biznesmen, Krzysztof K. Jemu przedstawiono zarzut stręczycielstwa i zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Według prokuratury Stefan Niesiołowski wielokrotnie przyjmował korzyści w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. Poseł Niesiołowski zaprzecza tym posądzeniom. W Sejmie jest wniosek o uchylenie mu immunitetu. Przywrócenie dotacji 7 milionów złotych dla Europejskiego Centrum Solidarności, ale pod warunkiem wyznaczenia wicedyrektora i utworzenia działu imienia Anny Walentynowicz, zaproponowało Radzie Centrum Ministerstwo Kultury. Zdaniem przewodniczącego Rady Bogdana Lisa propozycja ministra jest niezgodna z prawem. Uważamy ją za po pierwsze niezgodną z prawem, po drugie nie tylko próbę przejęcia Europejskiego Centrum Solidarności przez środowisko PiS-u. To, co minister Gliński zaproponował, jest próbą wypowiedzenia umowy z 2007 roku, ale próbą, która jest niezgodna z warunkami, jakie należy w takim przypadku spełnić. ECS otrzymywało ponad 7-milionową dotację z ministerstwa. W październiku resort zdecydował o powrocie do podstawowej kwoty dotacji w wysokości 4 milionów złotych, uzasadniając to zapisem w umowie o współprowadzeniu instytucji. Wiceminister Jarosław Salin mówił w Trójce, że resort kultury chciałby, aby Europejskie Centrum Solidarności było miejscem przyjaznym dla wszystkich ludzi Solidarności. Nie wszyscy ludzie, legendy wręcz Solidarności, się tam dobrze czują i się z tą instytucją utożsamiają i z jej bieżącą działalnością utożsamiają. Chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której jednak dochodzi do jakiegoś spotkania poprzez powstanie na przykład takiego działu imienia Anny Walentynowicz. Ja mówię o działalności bieżącej, czyli jakie seminaria tam się organizuje, konferencje, spotkania, debaty, dyskusje, promocje książek. To jest dosyć jednostronne dzisiaj. Wiceminister zaznaczył, że zmiany personalne w ECS miały zapewnić państwu minimalny wpływ na funkcjonowanie placówki i elementarny pluralizm. Ataki na media publiczne są zagrożeniem dla wolności słowa. Gdy przybierają formy fizycznej przemocy, stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego, napisał na Twitterze przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, odnosząc się do akcji protestacyjnej wobec dziennikarki TVP Info Magdaleny Ogórek. Wieczorem na profilu twitterowym Polska Normalna zamieszczono komentarz i film, na którym pokazano akcję protestacyjną wobec dziennikarki. Widać, jak protestujący kładą się na jezdni, chcąc uniemożliwić Magdalenie Ogórek odjechanie samochodem. Osoby te są odciągane przez policję. Wcześniej, gdy samochód był otoczony przez agresywną grupę ludzi, policja nie reagowała. Szef MSWiA Joachim Brudziński na Twitterze wyraził ubolewanie za, tu cytat, brak stanowczej reakcji stołecznej policji wobec tej dziczy, która zaatakowała panią przed budynkiem TVP Info. Minister dodał, że polecił analizę materiałów operacyjnych i podjęcie niezwłocznie wszelkich stosownych działań. Papież Franciszek rozpoczyna pielgrzymkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. We mszy, którą odprawi na stadionie w Abu Zabi, wezmą udział mieszkający w tym kraju Polacy. Będzie to pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim. Franciszek weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym i odprawi mszę dla 130 tysięcy ludzi. Sylwia Kurantowicz bardzo ceni sobie nauczenie Franciszka. Cieszę się, że będę mogła zobaczyć i posłuchać go na żywo. Cieszę się również z tego powodu, że przyjeżdża tutaj, do regionu, w którym mieszkam już od dłuższego czasu, bo potwierdza to, że nie tylko Emiratczycy są otwarci i tolerancyjni, ale samo to, że papież Franciszek przyjął to zaproszenie, też jest ogromnym aktem otwarcia i dialogu między różnymi religiami. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich żyje ponad 1 000 000 katolików. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś 1 do 2 stopni nad morzem, na Kujawach i w Wielkopolsce, 3 na Suwalszczyźnie i Opolszczyźnie, 6 na Mazowszu i Śląsku, 9 w Małopolsce, 11 na Podkarpaciu. W całym kraju chmury i gdzieniegdzie deszcz, na wschodzie i południu miejscami przechodzący w deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiktoria Gorodecka oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam od najbliższego poniedziałku około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. 23 stycznia 2019 roku w Warszawie zmarł profesor Ryszard Peryt, polski reżyser operowy. Jego ukochanym dziełem było Rekwiem Wolfganga Mateusza Mozarta. Zostało ono wykonane na mszy żałobnej w intencji zmarłego po długiej chorobie dyrektora Polskiej Opery Kameralnej. No nie możemy dzisiejszej audycji poświęconej profesorowi Perytowi rozpocząć inaczej, jak od jego ukochanego dzieła. Składamy Ci, Panie, ofiary i modły pochwalne, a Ty je przyjmij za te dusze, które dzisiaj wspominamy. Spraw, o Panie, niech przejdą ze śmierci do życia, które niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Z Rekwiem Wolfganga Mateusza Mozarta, ukochane dzieło profesora Ryszarda Peryta, który odszedł od nas 23 stycznia 2019 roku w Warszawie. Profesor Peryt chciał, aby każdy sezon Opery Królewskiej zaczynał się właśnie Rekwiem Mozarta poświęconym wszystkim artystom, którzy odeszli. Reżyser, aktor, jako jedyny na świecie wyreżyserował wszystkie dzieła sceniczne Mozarta. Miałam okazję spotkać się i rozmawiać z panem profesorem, twórcą

przecięcie linii melodycznej z linią harmoniczną, to jest, proszę państwa, proszę pani, to jest krzyż. I to jest, jak mówią Anglicy, deep structure, głęboka struktura partytury. W tym sensie już w partyturze opera uboga jest zdefiniowana graficznie, tylko trzeba to odsłonić. Jest tak jak żart Stachury, urodziny bez rodziny. Ja bym wolał urodziny u rodziny. W tym sensie opera uboga jest uboga, ponieważ chce być uboga. Czego możemy panu, państwu życzyć na przyszłość? Żeby to, o czym mówimy, spełniło się w jednym krótkim słowie. Amen. Niech tak się stanie. Profesor Ryszard Peryt, to jest rozmowa sprzed 2 lat. Umówiliśmy się na długą rozmowę o operze. No i niestety nie zdążyłam. To spotkanie odbyło się przy okazji Festiwalu Muzyka Sacromontana i wtedy też, te 2 lata temu, po raz pierwszy została wykonana msza Józefa Zajdlera, Missa de Dur, pod batutą Jerzego Maksymiuka. Zatem niech się stanie, niech rozpocznie się to spotkanie z Muzyka Sacromontana właśnie tak, jak wtedy rozpoczęliśmy festiwal. Kyrie sprzed 2 lat, Józef Zajdler, Muzyka Sacromontana, Sinfonia Warszawia Camerata Silesia i Jerzy Maksymiuk, a z nami jest już na łączu telefonicznym dyrektor festiwalu, pan Wojciech Czemplik, który jest po prostu w trasie koncertowej, ale niestety nie z powodu tej trasy się spotykamy. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Tak naprawdę nie powinno się rozmawiać z takich powodów, a jednak takie powody się zdarzają. 23 stycznia odszedł od nas po długiej, ciężkiej chorobie profesor Ryszard Peryt. A po raz pierwszy panowie spotkali się właśnie przy okazji festiwalu i to chyba dawno, dawno temu. Tak. Rzeczywiście był rok 2008, trzeci Festiwal Muzyka Sacromontana na Świętej Górze i my, początkujący odkrywcy muzyki zapomnianej z archiwów klasztornych, natrafiliśmy na 2 teczki z nutami, na których obwolutach było napisane msza Mozart. Poszukiwania nasze nie doprowadziły nas donikąd, ponieważ to były msze nieskatalogowane i nawet taki pomysł się pojawił, że może należy ogłosić, że odnaleziono w Gostyniu dwie zapomniane albo nieznane msze Mozarta. I wtedy miałem okazję porozmawiać i spotkać się w Poznaniu z profesorem Perytem. Bardzo szybko rozwiał nasze wątpliwości i powiedział: panowie, ale przecież to jest Don Giovanni. To jest muzyka z drugiego aktu. Nasze zdziwienie było tym większe, ponieważ tam tekst był liturgiczny. I to chyba zainspirowało bardzo profesora Peryta, żeby przyjechać do Gostynia i stworzyć dzieło na miarę, może nawet opery, które zatytułował Misa pro Don Giovanni. To rzeczywiście był 2008 rok, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, wspaniali soliści, chór i po raz pierwszy w Bazylice Świętogórskiej mieliśmy okazję zetknąć się z elementami teatru, elementami opery, akcji. To wszystko zaproponował, włącznie z kostiumami, całą swoją koncepcję profesor Peryt. Jak się pracowało z profesorem Perytem wtedy? Czy on jednocześnie zawsze był trochę nauczycielem, czyli nie tylko tworzył i realizował, ale też tych, którzy pracowali z nim, czegoś uczył? Czuł się odpowiedzialny za wszystko, zaczynając od tego, jaki kolor, jakie kostiumy powinni mieć śpiewacy, chór, jakie powinny być obwoluty teczek z nutami, kto w którym miejscu stoi, wchodzi, wychodzi. I to był przede wszystkim wspaniały nasz profesor, mentor i można było godzinami słuchać jego wykładów na temat opery, na temat teatru. I nie zapomnę do końca życia moment, kiedy profesor Peryt zapowiedział to wykonanie Misa pro Don Giovanni. Po jego słowach, bardzo krótkich, zapanowała moim zdaniem przynajmniej półminutowa cisza w bazylice. W taki sposób wprowadził widownię i słuchaczy koncertów w coś, co można nazwać magią tego wydarzenia, które za chwilę mieliśmy okazję oglądać. Profesor Peryt przywiązał się do Świętej Góry, związał się z festiwalem Muzyka Sacramontana, bo w 2017 roku panowie spotkali się po raz kolejny i to przy realizacji poważnej, odkrywczej opery. Rzeczywiście. Wiedziałem, że profesor Peryt bardzo, bardzo lubi odkrywać zapomnianą i nieznaną muzykę polską i tak się złożyło, że w roku właśnie 2017 natknąłem się na druki, na nuty uznanej za zaginionej opery Aleksander i Apelles z muzyką Karola Kurpińskiego. Tym bardziej temat był mi bliski, ponieważ nieopodal mojego domu, czyli pół godziny jadąc samochodem, znajduje się miasto Rawicz, obok miasta Rawicz mała miejscowość Sarnowa, gdzie Karol Kurpiński był organistą przez 2 lata i jego imieniem jest chór, ulica i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym pojechałem od razu do profesora Peryta z tym pomysłem, że powinniśmy to dzieło przywrócić do życia. On zawsze podkreślał, będąc już wtedy chyba w stopniu zaawansowanym swojej choroby, że jak Bóg da, to zrobimy. I wyznaczyliśmy sobie termin, że będzie to jesień 2017 roku. No i miejsce, moim zdaniem, najlepsze, jakie można było sobie wymarzyć, to był Teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, ale oczywiście z solistami Polskiej Opery Królewskiej. Tam było pierwsze współczesne prawykonanie tej jednoaktowej opery, no a później zgodnie z pomysłem i ideą profesora Peryta była druga premiera w Warszawie w styczniu 2018 roku. I zrealizował swój pomysł, myślę tutaj o tak zwanej operze w drodze i nawet proszę sobie wyobrazić, że w Rawiczu mieszkańcy Rawicza mieli okazję usłyszeć operę Karola Kurpińskiego, wykonanie artystów Polskiej Opery Królewskiej właśnie w Rawiczu w 2018 roku. Panie Wojciechu, czy od początku profesor Peryt, kiedy dostał do ręki partyturę, to powiedział: tak, oczywiście, Karol Kurpiński, absolutnie robimy. Czy najpierw się zastanowił i no nie było to takie, nie była to taka prosta decyzja, bo kiedy z nim rozmawiałam, to mówił, że no może to taka ramotka, nie wiadomo co to jest. To prawda. Natomiast niewiele czasu mu zajęło zapoznanie się bardzo dokładnie z librettem i już przy następnym spotkaniu dostałem bardzo konkretną listę obrazów, które na mojej głowie było, żeby je odnaleźć, żeby je zdigitalizować, które w przyszłości miały posłużyć jako tło do inscenizacji, do spektaklu. Także po chwili wahania miał gotowy pomysł i z tym pomysłem, jak wiem, udało się pojechać nie tylko do Rawicza, ale również chyba do Włoszakowic. No i jestem mu z tego powodu bardzo, bardzo wdzięczny. A próby odbywały się na miejscu, w Kaliszu czy w Warszawie? Pan profesor jeździł, no bo to trochę było tak, że powiedzmy to, bardzo ciężko pracował mimo swojej zaawansowanej choroby i tak jak mówił, jestem 7 dni w szpitalu, 7 dni w pracy i tak na zmianę, kiedy tylko dam radę. W wypadku pobytu w Kaliszu i opery Aleksander i Apelles dokładnie tak było, że to nie było 7 dni, bo to było 5 dni pobytu w szpitalu i prosto ze szpitala samochód przywiózł pana profesora na próby do teatru w Kaliszu. No to było nieprawdopodobne wyzwanie dla niego i chyba wielki wysiłek również fizyczny. Natomiast to, że pracował na scenie, to było takim elementem, kiedy ładował swoje akumulatory i no, wracał z premiery znowu do szpitala, no, ale miał tego świadomość, że tylko tak może połączyć rehabilitację czy swoje leczenie i pracę zawodową, którą uwielbiał. Widzieliśmy to i w Kaliszu, i w Rawiczu. Karol Kurpiński, Aleksander Apelles. Udało się zarejestrować operę. My teraz posłuchamy operę zarejestrowaną w Kaliszu. Posłuchamy uwertury, a potem jeszcze wrócimy do słów pana profesora.

dekoracje i kostiumy, czy jakby w kolejne wcielenia, mówiąc dosłownie, tylko odwrotnie. To nie chodzi o negliż. Chodzi o dotarcie do samej istoty tej kobiety, którą ma przed oczami. W czwartej scenie tej czteroczęściowej sekwencji jest na początku Eurydyka, potem jest Wenus, Atena i wreszcie królowa Saba jako wzorce, do których chce nakłonić to, co widzi przed sobą, to u mnie będzie odejmowanie. Zdejmowanie kolejnych warstw, kolejnych masek czy kolejnych wcieleń, aż dochodzi do czystej postaci, do pantakosty, to znaczy do tego, co jest najczystsze w kobiecie, do duszy i ciała, które tę duszę spowija. I finałem jest powrót do pracowni, w której to się odbywa. Przypominamy głos profesora Ryszarda Peryta z 2017 roku, kiedy opowiadał o swojej ostatniej operze zrealizowanej przy okazji Festiwalu Muzyka Sacromontana, operze Karola Kurpińskiego Aleksander i Apelles, a ze mną pan dyrektor festiwalu, dyrektor artystyczny, pan Wojciech Czemplik. Panie Wojciechu, czy profesor Peryt wydobywał i nadawał nowe sensy operze? Czy to, co opowiadał o Aleksandrze i Apellesie, było czymś zdumiewającym z jego perspektywy? Ja słuchając tego przed chwilą byłem wzruszony i poruszony, ponieważ tak jakbym był podczas pierwszego spotkania w jego gabinecie, tak od początku widział tą inscenizację w sposób bardzo oszczędny, dysponując rekwizytami i dekoracją, bo przypomnę, że tam były tylko obrazy w postaci pewnej wizualizacji rzucane na ekran od tyłu, a jednak tworzyło to efekt wielkiego przedstawienia operowego, chociaż jednoaktowego. Także myślę, że to z ust pana profesora płynie wielka mądrość i nikt inny nie potrafiłby tak zgłębić sensu tego, co właśnie Adam Dmuszewski, autor tego libretta, wpisał. No, oczywiście było to też możliwe dzięki temu, że myśmy jako stowarzyszenie miłośników muzyki świętogórskiej nie dokonali tego odkrycia na terenie bazyliki klasztoru na Świętej Górze, ale w teatrze w Kaliszu i przy dużym udziale oczywiście Filharmonii Kaliskiej dyrektora Klocka. No niemniej jednak duża część, można powiedzieć, fanów profesora Peryta i melomanów z Gostynia pojechało do Kalisza na to wielkie, bardzo ważne wydarzenie. Cieszę się, że wyszła płyta. To też jest bardzo ważne, że to nie było jednorazowo, a jednak pozostał ślad. Panie Wojciechu, czy z profesorem pracowało się w ten sposób, że on oczekiwał, żeby wszyscy byli absolutnie stuprocentowo przygotowani na próbach? Czy pewne pomysły przychodziły mu jeszcze do głowy w ostatniej chwili w trakcie pracy? Ja nie byłem podczas całego tego cyklu prób, więc trudno mi jest powiedzieć. Na pewno pomysły gotowe zostały już przywożone z Warszawy do Kalisza, tak jak również kostiumy. To, co się dało, to zostało wykorzystane na miejscu. Na pewno dużym zaskoczeniem dla profesora był udział amatorskiego chóru z imienia Karola Kurpińskiego, w zasadzie Towarzystwa Śpiewaczego z tej małej miejscowości Sarnowa. Ja celowo zaprosiłem ten chór, ponieważ rola chóru jest malutka, aczkolwiek bardzo znacząca, ponieważ ten chór wyśpiewuje puentę. No było to dużym zaskoczeniem właśnie dla profesora Peryta, kiedy z Podrawicza przyjechał kilkudziesięcioosobowy chór mężczyzn i w sposób bardzo naturalny pokazał swoje możliwości. Wiem od panów, że im towarzyszyło olbrzymie napięcie. Zmierzyć się na profesjonalnej scenie z zawodowymi artystami, ale i to zostało doskonale przygotowane, wyreżyserowane przez profesora Peryta. Ich wejście na koniec, aż do dzisiaj łzami kręci mi się w oczach. Jakiego człowieka pan zapamiętał? Jaki Ryszard Peryt zostanie w pana pamięci, oczach? Przede wszystkim nie pozostawiał

reżyser operowy, autor książki Opera uboga, odszedł 23 stycznia po bardzo ciężkiej chorobie. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej, a ciało zostało pochowane w Panteonie Wielkich Polaków. Raz jeszcze, na koniec, niech zabrzmią głosy z festiwalu Muzyka Sacromontana, który tak bardzo polubił pan profesor Peryt. Muzyka Sacromontana Józef Zajdler, msza de dur pod batutą Jerzego Maksymiuka dla pana profesora.